Middernacht, het begin van dinsdag 18 oktober, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De treinen tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen rijden weer. Het treinverkeer lag stil nadat een trein vanochtend in Bergen-op-Zoom was ingereden op een bus die stil stond op het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. ProRail meldde eerder dat de komende 3 dagen geen treinen zouden rijden tussen Roosendaal en Kruiningen-Ierseke. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden nu nog wel bussen in plaats van treinen. Die stremming duurt waarschijnlijk tot donderdag. De chauffeur van de bus is verdacht in de zaak en hij wordt later verhoord. De 3 kerncentrales in Duitsland die nog in bedrijf zijn, blijven langer open. De centrale in Neder-Sachsen zou op 1 januari volgend jaar sluiten. Maar bondskanselier Scholz heeft nu besloten dat de 3 centrales tot uiterlijk half april open blijven. De coalitie was verdeeld geraakt door het wegvallen van Russisch gas. De Groenen wilden maar 2 centrales openhouden. De FDP wilde dat de 3 centrales tot 2024 in bedrijf zouden blijven en dat ook gesloten centrales weer open zouden gaan. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties hebben nog 2 dagen lang gesprekken gevoerd met Russische functionarissen over nieuwe graanafspraken. Het doel is om de overeenkomst die in juli werd gesloten over de export van graan uit Oekraïne te verlengen en uit te breiden. Een akkoord is er nog niet. Het is nog niet duidelijk wanneer er verder wordt gesproken. Vorige week spraken de Russische president Poetin en de Turkse leider Erdogan met elkaar. En ook toen ging het over de graandeal. Karim Benzema is door tijdschrift France Football uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Bal voor beste voetballer van dit seizoen. Met de Franse spits werd Real Madrid voor de 34ste keer landskampioen en won het voor de 14e keer de Europa Cup 1. Benzema maakte 27 treffers in de competitie en 15 in de Champions League. De Ballon d'Or voor vrouwen ging net als vorig jaar naar Alexia Putellas van FC Barcelona. Het weer dan nog. In Limburg wat regen. Verder vannacht opklaringen en mist. Het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen eerst op een aantal plaatsen dichte mist. Later zon. En dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn werk heeft zin, dankzij jou, schrijft mijn gast van vanavond in het voorwoord van haar nieuwste boek, Fascistas. Als jij door iets dat ik heb gemaakt even minder alleen bent geweest, ben ik het ook. Bij mij zit Claudia de Breij. Theatermaker is ze. Dit jaar doet ze wederom de Oudejaarsconferentie. Ook zingt en schrijft ze, al jaren. En daarom ligt Fascistas nu voor mijn neus. Mijn gast heeft een selectie van al haar liedjes en gedichten gebundeld. En gerangschikt, naar thema. Als in een soort liedboek waarin je een tekst op kunt zoeken die op dat moment van je gading is, die jou van dienst kan zijn. De liefde komt voorbij, jezelf worden, familie, verlangen, afscheid. Ze heeft ze voor ons gebundeld, maar ergens ook voor haarzelf. Mijn gast ziet haar publiek en zichzelf als communicerende vaten. Sterker nog, in hetzelfde voorwoord schrijft ze: als je iets hebt gemaakt en mensen vertellen je later dat ze er iets aan hebben gehad, is dat het hoogst haalbare. Claudia de Breij is geboren in 1975. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ik wil niet meteen je hele voorwoord voor gaan lezen. Maar toch nog 1 ding eruit. Want je schrijft ook, nou ja, je citeert Rick Rubin. Ja. De producent is dat. Ja. En ik doe het even in het Nederlands. Er staat, als je kijkt naar de verhalen die verteld worden tijdens een AA-bijeenkomst, dan geneest zowel de persoon die vertelt als de persoon die luistert. En dit geldt ook voor kunst. Ja. Nou zou mijn eerste vraag kunnen zijn, wat heb jij met AA-bijeenkomsten? Maar ik denk dat het logischer is als ik vraag, heb jij de ervaring dat kunst geneest? Ja, genezen klinkt alsof iets echt over kan gaan. En helen is wel een beetje zo'n modewoord aan het worden. Maar dat vind ik eigenlijk een beter woord. Dat healing, wat Rick Rubin dan gebruikt. Dat als je... voor mij geldt dat anders als ik op het podium iets vertel of zing. Dan is dat altijd omdat ik me er zelf geen raad mee wist. Daarom heb ik er of een grap over gemaakt of een liedje van gemaakt of wat dan ook. En als ik dat dan, als een publiek dat wil horen, dan is dat kennelijk heilzaam voor dat publiek, wat als gegeven al te gek is. Maar het feit dat zij het willen horen doet mij natuurlijk ook ontzettend goed. En naast dat het ook gewoon, zelfs privé is het fijn als je iets, weet je wel, als je iets zwaars hebt meegemaakt, de 5e keer dat je het vertelt, gaat dat voel je er minder hulpeloos bij dan de eerste keer. Dus het is ook echt, dat helpt echt. Maar het is ook zo dat ik gewoon heel vaak dan, nou, dat heb ik heel gemerkt natuurlijk tijdens de coronapandemie, toen alles stil lag, dat ik dan merk van, dan vertel ik ook de hele tijd graag wat me bezighoudt aan mensen, maar dan zitten ze me heel vaak glazig aan te kijken. En dan vertel ik hetzelfde aan een zaal. En dan is het ineens relevant. Heeft dat te maken met dat het publiek dan anders is? Als je iets privé vertelt, ja, dan is het natuurlijk geen publiek. Maar is het een andere manier van luisteren? Ja, het is zeker een andere manier van luisteren. Het zal ook wel een andere manier van vertellen zijn. Dat ik privé, nou ja, goddank ook, niet die ruimte durf in te nemen als je op een podium wel doet. Want dan denk ik ook echt, ja, hallo, luister naar mij. Wel, ja. Ja. En, maar privé kan ik dat wel willen, maar dat, ja, zo zit de wereld niet in elkaar. Dus het is echt helend voor mij om dat aan het publiek te vertellen, ja. Waarom is het een liedboek geworden? Want het is een liedboek zoals, nou ja, zelf noem je het een ouderwets liedboek. Ja, nou ja, ik heb zelf muziek en ook wel poëzie, dus of liedteksten en poëzie echt nodig. Zoals, denk ik, een gelovige een psalm of een vers of zo kan zoeken. Dat je denkt, ik moet nu eventjes, weet ik veel, de Heer is mijn herder of wat dat dan ook zal zijn. Maar voor mij kan het echt zijn dat ik dan in een soort van radeloosheid denk, oh, dan moet ik even dat ene van Willem Wilmink of van Judith Herzberg. Of dat kan me dan echt, dat kan echt als een soort pleister zijn, weet je wel. Of muziek ook heel erg. En zo hoop ik dan dat zo'n boek dan is. Dat mensen denken, oh, ik weet echt even niet waar ik het moet zoeken van. Of verliefdheid of juist verdriet of zo. En dat je dan kan zoeken en denken, ja, zoals het hier staat. Zo voel ik het. Zo is het. Ja. En dat doe je dus zelf met, dan loop je naar de kast en dan haal je daar een boek uit? Ja, zeker, ja. En dan ga je even lezen? Ja, dat helpt echt. Omdat je dan dus, of ik draai muziek, weet je wel. Dus bijvoorbeeld zo'n hele oude Janis Ian plaat, Between the Lines. Dat vind ik een hele mooie plaat. Dan, die plaat is eigenlijk verschrikkelijk eenzaam de hele tijd. Maar ik knap daar altijd ontzettend van op. Omdat ik dan denk, nou, zo erg? Zo eenzaam als Janis. Dat ik alleen op dat ze dan de radio gaat bellen. Of dan belt ze de mevrouw van de tijd om een menselijke stem te horen. Denk, ja, zo erg is het nog niet. Maar dat troost heel erg, vind ik. En jij haalt dat zelf niet uit een geloof. Je bent niet gelovig. Nee. Nou ja. Er staat één liedje in, of is het een gedicht of een liedje? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat God niet. Is klein. Oh, dan staan er twee in. Nee, het beeld wat je schetst over hoe gezellig het er in de hemel aan ja, toe gaat. Ja, als ik dat maar kon geloven. Ja, als je dat maar kon geloven. Ja, de titel zegt het al. En dan ja. denk ik, nou, je schrijft het zo mooi op. Waarom geloof je het niet gewoon? Nou, ik heb het daar ooit met Nico Terlinde over gehad. De dominee, Die kwam altijd naar mijn voorstellingen, wat ik heel leuk vond. En dan zei hij daarna ook elke keer, godverdomme, wat was het goed. Wat ik altijd heel leuk vond van zo'n vloekende dominee. En met hem heb ik het een keer daarover gehad. Van als ik me dan kan voorstellen dat mijn overleden oom en tante daar zitten in dat café. Maar ik geloof het niet. En toen zei hij, ja, maar wat wel erkend is als geloof, dat is ook maar een verhaal. Hè? We hebben alleen maar verhalen. Is ook maar een voorstelling. Ja. Maar toch, nou ja, in ieder geval is er niks geïnstitutionaliseerd waar ik me bij aan zou willen sluiten. Maar ik heb wel, ik slaap bijvoorbeeld wel altijd een kruisje voor ik het podium opga. Maar noem je dat bijgeloof? Nee. Of is er echt dan een God die je even aantikt van, hey, nee, let even op. Er is iets ondefinieerbaars, maar in ieder geval veel groter dan ik. Want ik vind optreden echt een beetje heilig. En dat is niet, dat is niet alleen aan mij hoe die avond gaat, snap je? Dus ik moet dat altijd, maar dat is meer een soort bezwering van, nou ja, een beetje zoals je schoenen uitdoen als je ergens binnenkomt. Want zo gewoon respect voor, ik ga nu een andere plek in en daar moet ik even bij stilstaan. En het is niet iets wat je doet als je op zoek bent in de stad naar een parkeerplaats? Nee, nee, zeker niet. Ja, je weet het niet, hè? Misschien. Nee, dan zoek ik dat niet op. Nee, dan vloek ik gewoon weer. Ik had ook het idee toen ik het las, het gaat nou ja, ook wel heel erg over, het is een bezwering tegen alleen zijn. Ja. En ben je daar voor jezelf naar op zoek? Nou, kom ik weer aan met een liedtekst. Maar er is een Sinatra liedje. Ik weet niet eens hoe het heet. Maar dan zingt hij, the fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Weet je wel, zo'n lijkt zo niks aan de hand romantisch liedje. Mm-hmm. Zo'n crooner liedje. Maar The Fundamental Loneliness Goes. En The Fundamental Loneliness vind ik een heel herkenbare term. Omdat, ja, ten diepste ben je alleen. En af en toe even niet. En weet je, ik zit nu in een periode van mijn leven waarin ik heel gelukkig weinig alleen ben. Mijn kinderen zijn jong, die hebben mij nog net nodig. Ik ben gelukkig in de liefde, weet je wel. Ik ben nu niet zo alleen. Maar als kind heb ik me erg alleen gevoeld. Ik denk dat als ik later oud ben, heb je ook kans dat je je weer meer alleen zult voelen. En de fundamental loneliness, dat af en toe met spelen of in liefde of vriendschap, kan je even denken, oh, we zijn echt samen, weet je wel. We delen dit. Verbinding. Ja. Nou ja, ja, dat is ook zo'n kapotgemaakt woord. Maar dat is, ja, het is wel wat het is. Maar ja, als dat er niet was, was er ook denk ik niet zoveel noodzaak voor religie of kunst. Het is gewoon ook een manier om voor ons allemaal op te lossen dat we alleen zijn. Maar vind jij het een vervelend gevoel, alleen zijn? Nou, in praktische zin ben ik wel graag alleen. Ik heb het ook nodig als tegenwicht, omdat ik in contact ook echt in contact ben. En dus ook met zo'n zaal bijvoorbeeld helemaal me dan verbonden voel. Dus dan wil je weer even opladen. Dan moet ik echt, ben ten diepste toch wel introvert eigenlijk. Maar dat alleen zijn van snappen andere mensen wel hoe het voelt, dat vind ik een verschrikkelijk alleen zijn. En daardoor ben ik denk ik gaan schrijven. Maar als je dan zo'n Sinatra, heet het Wave? Ja, Wave is het, ja. So close your eyes. Ja, dat ik is heb het. Stiekem een hele lieve regisseur die mij dat even heel liet goed weten. Ja, complimenten. Maar als je dat dan hoort, dan denk je, oh, maar die Sinatra, ja, die begrijpt het wel. Ja. Dus dan maakt dat iets minder eenzaam. Ja, maar het is niet dat ik dan denk dat Frank en ik een soort kosmische verbond hebben. Maar gewoon, net zoals ook beeldende kunst of zo dat kan zijn, dat je, ja, er is ook zo'n gedicht, volgens mij van Hans Lodijs of zo, waarbij die echt verwoordt dat hij door de bladzijde heen de lezer aan wil raken. Dat las ik als puber, weet je wel. Op de middelbare school stond dat in het literatuur Nederlands boek. Dat je denkt, ja, zo is het, zo is het. Dat is wat kunst moet doen. En als jij aan het werk bent, als je een lied schrijft of met een theatervoorstelling bezig bent, mm-hmm, steek jij dan die hand ook door de bladzijde heen? Ben je daarmee bezig? Nee, ben ik niet mee bezig, gek genoeg. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met zo eerlijk mogelijk, zo zuiver mogelijk formuleren. En ik herinner me van toen ik Mag ik dan bij jou had geschreven, wat dus een heel bekend liedje is geworden, dat toen ik dat had geschreven, dat ik juist dacht, dit vindt dus niemand mooi, maar zo moet ik het doen en ze krijgen allemaal de kleren maar. En dat juist, dat hoe persoonlijker het wordt, hoe universeler het is. Dus ik heb het idee dat je die hand door de bladzijde, die reik je juist wanneer je heel eerlijk durft te zijn. Wanneer je niet probeert vanuit de ander te denken, maar echt vanuit jezelf. En jezelf laten zien ook. Ja, ja. Maar dat kan ook wel weer een beetje spannend zijn. Ja, maar daarbij helpt dat we natuurlijk toch doodgaan. Ja, is dat zo? Ja. Ik bedoel, je bent hier uiteindelijk natuurlijk echt te kort om je eigenlijk druk te maken over wat mensen van je vinden. Niet dat ik dat niet doe, hè. Zeker toen ik jonger was, maakte me ontzettend druk over wat mensen van me vonden. Maar ik heb wel altijd het idee gehad van, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een giller, dat we daar zo mee bezig zijn. Want je bent echt veel langer hier niet dan wel. Dan ben je ook nog in die tijd dat je hier bent bezig met, zal ik wel mezelf zijn? Want straks vinden ze me niet leuk. Ja, het tweede deel van je boek heet ook jezelf worden. Ja. Ja, dat is wel een belangrijk thema voor mij, ja. Is er één jezelf? Ja, bestaat er een jezelf? Jawel. Ja, niet dat dat altijd maar een eenduidig geheel is. Maar in ieder geval niet bezig zijn met vanuit een soort hoek van de kamer te kijken hoe je overkomt. Dat scheelt al een heel eind in jezelf worden. En als kind deed je dat wel? Nou, als puber, als kind was ik wel gewoon heel erg mezelf. Maar toen dacht ik ook wel van ja, zeker toen ik een beetje begon te puberen. Van ja, maar zo ga ik natuurlijk nooit, zo krijg ik natuurlijk nooit verkering, dacht ik. Dacht ik, ben zo raar. Ik was zo anders dan de kinderen om me heen, in ieder geval voor mijn gevoel. En als je daar nu naar terugkijkt, denk je dan nog steeds, ja... Ik was ook echt wel anders. Ik groeide op in een dorp. En ja, want je schrijft ook ergens dat... Even kijken hoor. Ik heb natuurlijk weer veel te veel opgeschreven. Maar dat opgroeien op het platteland was niet in alle opzichten ideaal voor mij. Dat is heerlijk eufemistisch. Ik voelde een understatement. Ah ja. Ja. Nee, nou ja, in de zin van dat het heel rustig was. En dat was denk ik wel goed voor mij. Maar het is ook... zo gauw ik langer dan 2 dagen in een dorp, welk dorp dan ook ben, krijg ik het benauwd. Omdat je altijd voelt van oké, we hebben hier met z'n allen al lang besloten wat de mode is. Die hoeft ook niet mee te gaan met de landelijke mode. Dat kan heel lokaal, heel dwingend zijn. En we hebben ook besloten hoe wij zijn en wat wij wel en niet grappig vinden. En wat de gendernormen hier zijn. En dat was, ja... Ik was als meisje van 4 luisterde ik Neil Diamond. En dat vond ik gewoon helemaal te gek. En dat was mijn hele basisschooltijd, ging dat door. En Barbara Streisand. En, dus ik zat in zo'n andere wereld. En ik las Beaumans en Gandhi. Dus in dat dorp, het hele dorp was druk. Weet je wel, nu is het weer, waar ik vandaan kom, is nu weer paardenmarkt. Althans in Vianen dan, weet je wel, in het stadje wat grenst aan het dorp. Kermisje erbij? Kermis. Ja, dat vond ik allemaal. Die grimmige sfeer van zo'n kermis. Dan die soort geilheid die ik helemaal niet kon plaatsen. Dronkenschap. Wat zeg je? Dronkenschap. Vechtpartijtjes. Soort flirten. Maar ik dacht, ja, maar echt waar? Met jou? Is dat dan wat we gaan doen? Ja, nou, ik was... Ja. Maar je was puber en je denkt, ik kom nooit... zo krijg ik nooit verkering. Ja. Paste je aan? Ja. Ja, dat doe je dan. Ik heb ook... Ik begon in HAVO-VWO brugklas, maar ik was totaal niet geconcentreerd. Dus ik ging naar de MAVO op een gegeven moment. Ik heb MAVO, HAVO-VWO me zo weer teruggerommeld. Maar, sorry, op de MAVO was het ook wel verstandig om me aan te passen. Wilde je überhaupt nog sociaal overleven, zeg maar. Want anders word je uitgelachen of genegeerd. Ja, denk eerder genegeerd, denk ik. Het gekke is, want nu klinkt dat als een soort totale ellende, maar ik heb daar ook wel weer lol gehad en veel van geleerd. En ik heb nog steeds, het komt ook wel door uit wat voor familie ik kom, maar ik heb nog steeds ook lol in dat ik, je kunt mij echt in iedere woonkamer neerzetten en ik zal me altijd wel redden. Hoe hoog of laag opgeleid of hoe posh of hoe niet posh het daar ook is. Dus ik heb daar ook wel weer lol in gehad. Maar om op een gegeven moment te denken, oh ja, maar ze kunnen zich ook allemaal aan mij aanpassen. Dat kwartje viel op een gegeven moment. Want ik ging natuurlijk, ja, of 17 was, denk ik, ging ik gewoon Ramses Shaffy draaien op mijn Walkman. En dat iets iemand vroeg, laat ze horen wat je hebt. Dat ik dan niet stiekem gauw omdraaide om naar Madonna te gaan. Maar zei, ja, hoor maar, is heel mooi. En als je daar zelf heel erg overtuigd van bent, dan denken mensen, oh, dat is gaaf, dit ga ik ook draaien. En toen had jij de hele MAVO in Vianen aan de... Nou, in Culemborg zat ik. En dit was inmiddels wel HAVO, zat ik toen. Toen durfde ik wat meer. Maar toen stond ik ook op een, vanaf mijn 16 ging ik een beetje op podium staan. En toen dacht ik ook, oh... Maar wacht even, nou snap ik het. Dus je hebt eerst MAVO gedaan en toen HAVO. En toen VWO. En toen VWO. Ja, dus ik was 20 toen ik van de middelbare school kwam. Want je was een beetje langzaam. Mm-hmm. En op welke manier langzaam? Nou, gewoon... Ik denk als ik nu jong was geweest, dat ik een ADD-achtige diagnose zou hebben gehad. Of iets van hele trage rijping. Want ik was gewoon... Ja, ik ben ook nu... Mijn kinderen zitten nu net... Weet je, de jongste is net de brugklas en de oudste zit in de derde. En ik probeer ze ook echt een beetje te helpen met... Ik snapte gewoon het systeem niet. Weet je, ik kwam in de brugklas. Ik snapte het gewoon niet en mijn oplossing was gewoon... Oh, maar als je niks doet, duurt heel lang op een middelbare school voordat mensen alarm bellen. Ja. Ja. Dus ik deed gewoon niks. En ik zat gewoon te lezen of te spijbelen. Maar ja, dan ontspoor je dus zonder dat iemand ziet dat je ontspoort. Maar ja, ik was er gewoon niet bij. Dat was gewoon helemaal niet. Ook echt altijd een beetje. Ook fysiek. Ik was er helemaal niet bij. Ik was gewoon helemaal niet in mijn lichaam. Gewoon een beetje aan het dromen. En hoe gingen je ouders daarmee om? Want op een gegeven moment stromen dan de ene binnen. Ja. Was het gezellig thuis? Ja, nee, mijn ouders gingen daar, nou ja, zoals ouders daarmee omgaan, mee om. Dus zo kwam het ook dat ik van HAVO 2 naar MAVO 3 ging. En, want ja, is natuurlijk altijd gezegd, ook op de basisschool, ze kan het wel, ze is slim genoeg. Maar ze zit alleen maar uit het raam te kijken. En toen, dat was volgens mij, toen zat ik zo'n beetje, nou, dat was in HAVO 2, toen had ik het eerste echt afschuwelijke rapport. Weet je wel, echt heel slecht. Toen kwamen mijn ouders met buikpijn naar huis. Ja, en mijn ouders heel boos naar school. En toen gingen ze dus met mijn conrector praten. Meneer Leenman, hele lieve man was dat. En die zei tegen ze, ja, maar ze was zo leuk. Met de paaswijding had ze cabaret gedaan. En ze heeft zo'n leuk feuilleton geschreven in de school. Want anders dubbleert ze toch een jaartje. En mijn ouders waren echt helemaal, ja, maar wij willen gewoon dat ze studeert. Maar op die school, zo'n lang niet alle docenten, maar sommigen dachten al van, ja, laat dat maar aan, partijen. Die moet gewoon nog even bijtrekken. En voelde je dat zelf ook? Van het komt heus wel. Ja, ik ben geneigd om te zeggen ja. Maar dat is ook altijd makkelijk om te zeggen vanuit nu. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat je ook op die leeftijd heel moeilijk, er is niks anders dan het moment. En alleen maar dan een biologietoets. En ik lig al 3 weken achter met leren. Dus laat maar. Laat maar. Het zat meer in een soort van laat maar bui. En dan gewoon, weet je wel, muziek te draaien. En toen kwam ik 's middags uit school. Want mijn moeder werkte toen ook. Wat voor die tijd al best wel wat was. Dus zeker in een dorp is dat best wel. Ja. Dus kwam ik alleen met sleutel thuis. En dacht ik, oké, ik kan nu mijn huiswerk gaan doen. Maar ik heb ook een videoband met Hair. Dan ging ik gewoon Hair voor de 20e keer kijken. Of een maand later, weet je wel. Dat soort dingen deed ik. En als je dan naar school fietste en niks geleerd had, had je daar dan last van? Ja, maar dat kon gewoon heel goed dingen blokkeren. Dan zong je gewoon een liedje van Her op de fiets, ja. En dan ging het wel weer. Ja, en dan gewoon en gewoon keten met vriendinnen en vervelen. En ja, gewoon rotzooien eromheen. Want ik ga nu door voor gedisciplineerd. Dat ben ik ook wel. Maar ik kan ook dingen heel goed last minute, omdat ik het altijd zo heb opgelost. Dus weet je wel, stel, het mooiste wat voor mij kan gebeuren is dat zeg maar het kabinet op 28 december valt. En dan heb ik daar echt op oudjesavond al iets goeds over gemaakt. Maar dat is niet omdat ik zo knap gedisciplineerd ben, maar omdat ik het altijd gewoon zo, de stress. Ik ben gewend om dingen op te lossen op het laatste moment. Ja. Zou je het nu gered hebben? In deze tijd? Nee. Want nu moet je hoe dan ook wiskunde doen. En ik heb nog net, daarom ging ik naar de MAVO, want toen kon ik wiskunde laten vallen. En dat kan ik ook echt niet. Heel veel dingen kon ik niet, omdat ik er te lui voor was. Maar ik heb daar echt, mijn ouders hebben me toen laten testen. En toen was ik dan, kwam bij taalgevoeligheid en zo'n soort hoogbegaafdheid uit. Maar wiskunde zo echt randje debiel. Dus het was ook echt zeg maar het goede nieuws en het slechte nieuws. Dus ik heb dat ook echt niet in huis. Dus ik denk echt niet dat ik het nu had gered. Of ik zou het heel anders begeleid moeten worden. Maar en dat doe je nu bij je zoons? Ja. Nou ja, en ik niet alleen hoor. De nee, maar er is nu niet meer de mogelijkheid tot stapelen of veel moeilijker. Nee, dat vind ik ook zo erg. Het is veel meer gericht. Het is heel, heel economisch bijna. Hè? Ik bedoel, dat mijn conrector zei, ha, joh, dan later dubleert ze toch, want ze is zo leuk bezig met de schoolkrant. Die man snapte waar het om ging. Ja. Ik heb nou, weet je wel, dat zo'n boek er ligt, komt ook daardoor. Dat iemand zei, laten we schoolkrant. Ja, meneer Leenman. Ja, bless him, hij leeft niet meer. Maar ja, want je zegt ook, en je dankwoord, dank aan al mijn leraren Nederlands. Het is niet onopgemerkt gebleven. Ja. Dus je hebt wel wat opgestoken. Ja, ik zat bij Nederlands en Engels met name heel erg op te letten. Daar genoot ik echt van. Geschiedenis ook. En bij Duits en Frans de lessen literatuur en poëzie, daar heb ik nog profijt van. En ook die, weet je, dan hing er in het lokaal bij Nederlands gedichten. Weet je wel, van die plint. Van die posters. Poëzieposters. Nou, die gedichten citeer ik nog om mijn microfoon te checken met soundchecken in theater. Weet Zou je dat nu ook kunnen? Natuurlijk. Doe eens. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon, waar ik regeer over mijzelf en het al, naar rijksgeboon, uit eigen strijd en zegen, naar eigen machten. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En als een heer van donker wilde machten joelt aan mij op en valt teruggevloon voor het heffen van mijn hand een heldere kroon. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En toch, zo eindloos smacht ik soms om rond uw overdierbare leen den arm te slaan en luid uitsnikkende met al mijn trots en gloed en kalme glorie te vergaan in een stortvloed van kussen waar ik niet langer woorden vond. Nou, dat is een heel mooie soundcheck. Dat is toch fantastisch? Ja, maar dat heb ik altijd, vond ik zo mooi. Dus daar was ik mee bezig, weet je wel. Maar niet met een toets. En wanneer dacht je, oh, maar nu ben ik mezelf? Ja, er zijn verschillende momenten. Ik heb het bijvoorbeeld, gek genoeg, nu. Nu ben ik met die tournee bezig voor oudjaar. En nu sta ik voor het eerst helemaal alleen op toneel, zonder muzikanten. Nu denk ik weer, ik ben voor het eerst helemaal mezelf. Maar dat dacht ik ook toen ik Hete Vrede speelde. Jaren terug. En ik dacht het ook toen ik... Ik kan me herinneren dat ik, volgens mij was ik 9 jaar, dat ik mezelf in de spiegel zag. En ik had dat zo'n pony die mijn moeder zo knipte, die zo iets te lang altijd moest zijn. Dus ik zag altijd ietsjes zo haar. En toen zag ik mezelf in de spiegel en toen was ik me ineens heel erg bewust van, oh, zo ziet dat van de andere kant eruit, die pony. Dus zien mensen mij. Zo zien mensen mij, dit ben ik dus. Dus het zijn volgens mij heel veel momenten dat je realiseert, ik ben dus nu mezelf. Ja, en dat zal nog wel doorgaan ook. Ja, want je raakt er natuurlijk ook de hele tijd weer vanaf als je niet uitkijkt. Volgens mij wel minder naarmate je ouder wordt. Het wordt makkelijker om jezelf te blijven. Of om bij jezelf te blijven. Ja. Ja. Ja. En als je het spelletje dan door hebt, dan is het klaar. Dat denk ik. Ja. En dan ga je naar de hemel die eigenlijk niet... Maar wel helemaal als jezelf. Hé, ik hoorde dat jij... ik las. Dat jij altijd het idee had van de liefde. Dat je iemand tegen gaat komen. En dan gaan jullie meteen synchroon tapdansen. Ja. Ja, ik heb heel veel... op woensdagmiddag waren er, in mijn herinnering althans, altijd van die Hollywoodfilms. Die keek ik altijd met mijn moeder. Dus altijd Ginger Rogers en Fred Astaire en heel veel Danny Kaye en zo. Ik vind dat nog steeds heel erg leuk. An American in Paris, weet je, Gene Kelly. Ik vind dat prachtig. Maar dat heeft voor mij heel erg mijn beeld van hoe de liefde zou moeten zijn bepaald. Want je komt elkaar tegen op straat. Ja, en dan is eigenlijk kun je dan direct in een duet uitbarsten. En ergens vandaan zijn strijkers. En je weet zo goed wat de ander wil dat je precies dat op je de zo maat langs kan de dansen. Scène dansend de nacht ingaat. Ja. Was de liefde in het begin niet een enorme teleurstelling voor jou? Ja, nou ja. Als je heel jong bent, kan je nog de hele tijd van alles erbij verzinnen wat niet aan de hand is. Hè? Dus de ander danst nu niet, maar... Ja, maar van binnen voelt hij, weet je wel. Dan stond ik allemaal met jongens te zoenen die natuurlijk gewoon dachten, oké, whatever. Maar dat je dan wel allerlei ideeën daarover hebt, of meisjes ook later. Maar je kunt ook heel veel, je kunt ook zelf heel veel maken van de liefde wat er helemaal niet is. En toen ik mijn eerste echte serieuze relatie en mijn eerste huwelijk ook, dacht ik ook meer van, oh ja, maar dat was natuurlijk... Hoewel ik ook wel echt wel die momenten heb gehad. Maar toen dacht ik ook, nee, zo werkt het natuurlijk niet. Het is ook heel erg, nou ja, werken en zo. Zoals dat in relaties gaat. Maar ja, inmiddels ben ik eigenlijk weer terug bij dat tapdansen de nacht in. Gewoon synchroon dansen? Ja, nou ja, ik hoop heel erg... bijvoorbeeld voor mijn kinderen, maar eigenlijk voor iedereen... dat je, volgens mij is het in de liefde altijd de... kunst om je te realiseren dat je nooit hoeft te denken, nou, dan doen we het hier maar mee. Maar dat is wel wat heel vaak gebeurt, omdat alleen zijn is ook niet fijn. En je, nou ja, wat ik zeg, je kunt heel veel maken ook in de liefde wat er niet echt is, of je voorstellen. En dan ontmoet je iemand en denk je, oh, maar fuck, dit is dus, bestaat dus wel. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Maar het is echt niet fulltime tapdansen, maar... Op gezette tijden. Maar op gezette tijden, ja. Voor wie pas later is ingeschakeld, ik praat met Claudia de Breij. Claudia maakt theater, zingt, schrijft. Dit jaar doet zij weer de oudejaarsconferentie en op dit moment ligt Fascistas in de winkel. Woorden om de wereld te begrijpen, staat er op de kaft. Ja. Ja. Wanneer had jij door van, oké, woorden, daarmee begrijp ik de wereld? Denk al wel heel jong. Eigenlijk vooral door Shaffi en Van Veen. Wat bij ons thuis wel werd gedraaid. En ook veel, ik las ook graag. Maar vooral de als je steeds meer gaat leren hoe genuanceerd je kunt formuleren. Dat er voor alles precies dat woord is. En ook hoe frustrerend het is als je net dat woord soms niet kunt vinden. En je weet, dat is een beter woord. Ja, ja. En woorden... Nou, ik weet eigenlijk heel precies woorden om de wereld te begrijpen. Ik las een keer een verhaal van Bomans. Ik las heel vaak stiekem in bed, weet je wel, met een zaklamp. Dus ik was echt nog wel jong. Denk je dat je ouders dat niet echt niet wisten? Ja, waarschijnlijk wisten ze dat wel. Mijn broer kwam heel vaak, dan mocht iets later naar bed en ik, die is 4 jaar ouder. En ik kwam dan binnen en zei, betrapt! En dan ruilde hij het uit met dat ik niet mocht zeggen dat hij strafwerk had. Maar er was een verhaal van Bomans en daarin herhaalde hij de zin, alles is goed. Hij schreef 2 keer naar elkaar, alles is goed, alles is goed. En dat vond ik zo mooi, omdat het er 2 keer stond. En dat heb ik misschien wel 10 keer achter elkaar gelezen. En dat is echt wat taal kan doen. In Fascist, daar staat een liedje wat ik dan nu net uit heb. Dat eindigt met zinnen van Ede Staal. Dat is dan in het Gronings. Het het nog nooit zo donker west of het weer altijd wel weer licht. En ik hoorde dat een half jaar geleden. En toen zat ik echt, was even heel donker voor mij. En toen hoorde ik dat. Ik dacht, ja, je kan op je kop gaan staan. Maar zo is het. Het is echt nog nooit zo donker geweest of het werd weer licht. Het was ook... Weet je, ik had privé allerlei sores, maar het was ook na die inval in Oekraïne. En het was gewoon, de wereld was echt heel donker. Maar ja, het is echt vaker heel, heel, heel donker geweest. Het is tot nog toe altijd licht geworden. Dan is het een... Het geeft hoop. Als een toverspreuk, ja. En dan begrijp je jezelf ook weer iets beter. Met de woorden van een ander. Ja, nou ja, je kunt jezelf dan toch... soms een soort van als je eigen ouders of zo aan je nekharen er weer bij trekken. Van ja, oké, het is allemaal heel erg. Maar dit zo kan je het ook zien. Daar gaan we. Heb jij lang nagedacht welke woorden je zou gebruiken om aan je ouders te vertellen dat je op meisjes viel? God, dat is een goeie. Nee, eigenlijk weet ik dat niet meer. Want volgens mij... Ja, ongetwijfeld, maar dat is zo'n soort blur. Want dat is eigenlijk een soort van over 3 coming-outs verdeeld. Weet je wel, de eerste keer zo'n soort van... Hoe zit dit eigenlijk? Wat is dit voor een aanzichtkaart van een meisje? Hoe zit dit in elkaar? Deelde je dat met je ouders? Nee, joh. Nee, ik deelde sowieso. Ik deelde ook niet als ik verkering had met jongens. Ik deelde dat allemaal niet. Dus jij krijgt een aanzichtkaart van een meisje? Ja. Ja, toen was ik 16 of zo. Dus jij begint meteen synchroon te dansen in je eentje? Nee, want dat was allemaal heel toestanderig en helemaal niet waar ik op uit was. En dat mijn moeder dus vroeg, wat is dit? Wat zal dat bedeuten? Dus ik weet ook niet meer precies of ik daar nou goede woorden aan heb gegeven of me toen onderuit heb gezwijnd. Nou, gewoon. Ja, waarschijnlijk. Maar dat heb ik denk echt een beetje geblokt, eerlijk gezegd. Ik weet dat echt niet goed meer. Dus dat zijn meerdere momenten geweest. Ik kan niet echt zeggen van dat was... Nu loop ik de kamer binnen en zeg nee, ik in deze woorden. Nee. Nee, echt niet. Nee. En kan je hun woorden herinneren? Nou, ik weet wel dat mijn vader... Want ik heb toen een keer gezegd... Nou, ik val volgens mij niet alleen op jongens. Gewoon rustig aan beginnen. Ja, nou, het was ook echt hoe ik het toen voelde. Moet ik eerlijk zeggen dat ik nog steeds... De rubricering, zeg maar, soms ingewikkeld vinden. Ik denk, ja, lesbisch, ja. Ook. Als je getrouwd bent met een vrouw en monogaam... moet qualify as lesbisch. Maar ik denk dan toch, ja, dat maak ik zelf nog wel uit. Weet je wel? Ik vind dat... Tuurlijk. Dat doet tekort hoe ik een man ook kan zien. Maar ja, dan moet je daar weer een term voor. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Dus zeker in het begin dacht ik... En toen zei mijn vader, zei, dat is een hele mond vol, hè, liefie. Dat is wel een lieve reactie. Ja, dat was heel goed, ja. En hoe vond je moeder het? Mijn moeder ging bezurk. Mijn moeder die heeft in... Nou, derde instantie heel goed gereageerd. Maar in eerste instantie niet. En wat was dat? Paniek? Ja. Ja, dat was denk ik paniek. En dat was denk ik ook... mijn ouders, die komen allebei helemaal niet van oud geld, zeg maar. Die hebben echt, weet je, mijn familiegeschiedenis is er echt een van opwaartse sociale mobiliteit. Hard werken. Hard werken en ook je bewustzijn van dat ook te danken is aan bepaalde kabinetten. Want de kansen die mijn ouders en zeker mijn broer en ik hebben gekregen, die krijg je nu niet meer. Nee. Dus het is niet, weet je wel, hard werken. Maar heel veel mensen werken nu ook hard. En toch komen ze daar niet. Nee. Tot mijn grote irritatie. Maar dat brengt wel met zich mee. Als je dus... Okay, armoede heb ik totaal nooit gekend. Maar zeker mijn vader weet echt wel wat dat was. En mijn moeder weet ook heel erg wat het is om te denken... mijn moeder is bijvoorbeeld... toen ze heel jong was begonnen met de tafeldekken... zoals dat volgens de etiketten moest bij haar thuis. En mijn oma was ook een keurige dame, dus die vond dat ook prima. Maar dat kwam uit haarzelf. Dus, en wat kwam er dan uit haarzelf? Erbij willen horen? Of chic zijn? Of... Nee, ik denk... Beschaving? Beschaving. Weet je wel, dat Van Veen en Shaffy luisteren kwam ook van mijn moeder. Terwijl dat dus echt niet waar zij vandaan komt. Maar het is gewoon... Dus geen pannen meer op tafel? Nou, dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar... Het is iets, ik heb in mijn omgeving ook veel vrienden naar verhouding die zeg maar de uitschieter van hun gezin zijn, snap je? En dat fascineert me altijd, want dan moet je dus iets in jezelf hebben. Waardoor je weet. Ja, ik wil iets anders. Ik wil iets anders. Ik hoor niet, weet je wel, niet dat je dat allemaal hoeft. Nou, dat je dat allemaal weggooit waar je vandaan komt... maar dat je al weet, ja, maar ik ga toch een andere kant op. En ik vind dat ook altijd heel aantrekkelijk als mensen dat hebben. Het is dapper vaak. Ja, het is dapper en het geeft ook een soort hoop in... dat je dus meer bent dan je afkomst. Of, nou ja, goed, dus ik denk dat het dat was bij mijn moeder. En dat in destijds, we hebben het nu ook over 30 jaar geleden... dat mijn moeder dacht, ja, maar als je dan... homoseksueel of biseksueel of wat het dan ook is bent... dan, nou ja, en dan valt het hele idee van hoe het zou gaan in elkaar. Hoe het hoort. Ja, hoe het hoort, ja. En voor wie vond ze dat erg? Voor zichzelf of voor jou? Ja. Dit is zo lang geleden dat ik dat echt moeilijk te beantwoorden vind. Dat kan ik echt niet zeggen. Dat weet ik echt niet. Dus het voelt ook echt als ancient history, weet je wel. Het is zo, ja, wat ik zeg, 30 jaar geleden, ja. Maar is dat iets wat je uitpraat? Hm? Als in derde instantie... Destijds, ja, ja, zeker. Maar derde instantie is inmiddels natuurlijk ook al 25 jaar geleden. Het is niet dat ik daarna nog... In die zin ben ik ook wel een vermijder. Uitgepraat is uitgepraat. Klaar. Ja, dan gaan we niet nog lekker... wrijven in die vlek. Nee, dat is ook wel. Zo ben ik ook wel heel erg, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, en als er geen verwijt zit, waarom zou je daar dan nog in gaan spitten? Nee, maar dat is het ook. Daarom vind ik het ook moeilijk om het erover te hebben, omdat het dan lijkt alsof er een verwijt zit. Als jij er nu over praat en ik geef antwoord, ja, het was geen leuk verhaal toen voor mij als 17-jarige. Maar ik voel nu geen verwijt naar mijn ouders. Nee, ze zullen wel meer fout hebben gemaakt. Nee. Ja, nee, natuurlijk. Ja, heel de tijd. Ik ben ook benieuwd waar mijn kinderen later mee komen. Ja, je ouders doen het ook voor het eerst. Ik neem aan dat jij ook wel eens worstelt met... Ja. Nou, dat is vooral, dat vind ik zo'n ontdekking. Dat aan ouderschap, dat je nu pas merkt... Oh, maar je doet het dus voor het eerst. Terwijl je als kind denkt, mijn ouders weten wat ze doen. Nou ja, die weten alles. Ja, maar die doen het dus ook voor het eerst. Heb je dat wel eens teruggegeven aan je ouders? Als je ja, ja ook omdat ik je vind... met zo'n kind dat je dan... Ja, zeker. En ook omdat, weet je wel, natuurlijk hebben zij sommige dingen onhandig gedaan of wat dan ook. Maar vergeleken bij hun ouders hebben zij ons zo serieus genomen. En zo met ons gepraat en zo hun best gedaan om ons tot bloei te laten komen. Daar heb ik ze inderdaad ook wel weer voor gecomplimenteerd, want... Dat vind ik eigenlijk nogal wat. Ook omdat ik, toen ik ouder werd, erachter kwam... oh, maar heel veel mensen hebben niet Weet je wel, alleen al bijvoorbeeld mijn vader bracht me overal naartoe en zette ze wekker om me van een of ander schuurfeest op te halen. Dat vond ik heel normaal. Ja. Ja, tot je ziet dat het ook heel anders is. Of überhaupt dat je kan praten met je vader als meisje. Ik dacht, ja, dat kan je met je vader. Maar dat kan bijna niemand met zijn vader. En zet je nu zelf je wekker? Ja, ze gaan nog niet uit. Maar dat ga ik wel doen, ja. Nou ja, ik heb eigenlijk een stille romantische hoop dat dan... Kijk, zij groeien natuurlijk op in de stad. Dus ze zullen wat vaker zelf op de fiets gaan. Mijn ouders hadden ook zoiets van, ja, wij wilden in Hagestein wonen. Dus je zit van alles verlaten. Dan gaan we je dus halen en brengen. Maar dat al, dat je als ouders denkt, oké. Okay. En ik doe dat bijvoorbeeld in het klein met... mijn kinderen hebben 2 huizen. Nou oké, okay, dan zorgen wij dus dat je schoolboeken altijd in het ene of het andere huis zijn. Dat hoef je niet zelf te doen, want jij hebt er niet voor gekozen om 2 huizen te hebben. Dat soort dingen. Dus ik denk wel... Maar ik hoop eigenlijk dat ze dan, als ze dan thuiskomen van het stappen, dat ik terugkom van het spelen. Dat ze dan met mij een biertje willen drinken. Dat jullie samen eieren bakken. Ja, ja, ja. En dat ze vertellen met wie ze synchroon aan het dansen waren op straat. Ja, stel je voor. Ik ben benieuwd. Nou... Die praten volgens mij net zo weinig als ik destijds deed. Is jezelf zijn in ouder zijn, in moederschap... Is dat iets wat vanzelf komt? Of is dat ook iets waar je in moet groeien? Nou, dat is wel waarin het meeste vanzelf komt. Omdat je geen... Ja, voor wie anders, hè? Er is geen publiek, er is geen... Nou ja, je kan ook zeggen, het is het meest belangrijke publiek. Jawel, maar bedoel, er is niks... bij heel veel dingen is dan maar zeggen, als ik in een restaurant ben en ik loop naar het toilet, ben ik me bewust van dat mensen me zien lopen. Niet altijd, maar soms. In de zin van, daar loopt Claudia de Breij. Nee, in de zin van, daar loopt iemand. En wat loopt ze eigenlijk stom of zo? Weet je wel, dat soort onzin. En kijk haar haar. Ja, ja, of kijk eens, oh, ze struikelt. Nou, maar met je kind. Is dat gewoon allemaal, het is toch al kapot. Het is vanaf de geboorte is alles wat je hoogtehouder had al kapot. Want het is begonnen in poep en bloed. Dus ja, je bent wel vrij snel heel erg jezelf. Het is hooguit dat ik probeer een wel iets betere versie van mezelf te zijn... qua driftig worden en zo. Dat je, tot 10 tellen. Ja, dat tot 10 tellen is wel een soort... Dat hoort wel heel erg bij ouderschap, vind ik. Ik las ook dat je bent ook heel lang one of the guys geweest. Ja. Yeah. Toen je nog voor de radio werkte, voor 3FM. Ja, eigenlijk tot ik... Was je toen jezelf? Ja. Toen mezelf, ja. Maar ik had echt een ontzettende openbaring toen ik Female Chauvinist Pigs las. Een boek van Ariel Levy. En dat gaat over gedrag. We gaan natuurlijk over Amerika in de Bush-jaren. Toen was het op een gegeven moment heel erg in dat meiden dan hun tieten lieten zien op een of andere soort van soft porno, weet ik veel wat ding wat dan rondging op colleges. Dat was een soort van bevrijd gedrag. Kijk, mij eens lekker gek doen. Ja, en kijk, mij eens oké zijn met mijn seksualiteit of zo. En zij betoogt dan heel zuiver van nee, je bent je eigenlijk ontzettend aan het conformeren aan een soort hetero mannelijk ideaal. Het is niet jouw bevrijd zijn, het is jouw dienstbaar zijn. En want het is het mannelijk ideaal dat vrouwen hun shirt omhoog trekken. Nou ja, dit is dan natuurlijk een voorbeeld, maar en het is waarin ik dus dat one of the guys met terugwerkende krachten anders zie dan toen, is dat ik ook heel erg daarin zo'n houding had van ja, het is helemaal geen mannenwereld, want ik red het hier toch ook. Weet je wel? Die wijven moeten niet zeiken. Ja, dan ben je gewoon niet goed genoeg. Ja, waarmee je dus eigenlijk ontzettend iets in stand aan het houden bent. Door zeg maar de uitzondering te zijn die de regel bevestigt. Terwijl het was inderdaad helemaal geen leuke omgeving voor vrouwen. Alleen ik kon daarmee dealen. Maar ik zie pas achteraf dat mij ook natuurlijk moeite kostte. Maar je bent ook dat ontzettend gewend. Ja, je hebt iets, ja, een standaard waar je aan moet voldoen. Ja, en nou ja, zoals het met zoveel dingen gaat... bedoel, het meest cliché voorbeeld voor Nederlanders is Zwarte Piet natuurlijk. Dat we dat heel lang normaal vonden tot het kwartje viel... waarom dat eigenlijk helemaal niet normaal is. Dat soort inzichten, die die kun je niet, die moet je van buiten af via een U-bocht moet dat tot je komen. En als je erin zit, zie je dat echt niet. Weet je, ik heb ook, als ik terugdenk gewoon met muzikanten en weet ik veel wat, dat ik nu pas kan denken, ja, maar eigenlijk deed ik dat omdat we hadden afgesproken van dit is dan gaaf. Maar vond ik dat dan gaaf? Had ik daarover nagedacht? Was ik daar de baas over? Nou, soms helemaal niet. En hoe is het als je dan nu de enige vrouw die ooit de oudejaarsconferentie heeft gedaan, wordt genoemd? Ben je daar dan trots op? Dan denk je, ja, dat heb ik toch maar mooi bereikt. Nou ja, of wil je liever gewoon in het rijtje en dat het niet genoemd wordt? Nee, ik ben daar wel trots op. Maar wel met het idee van, het moet toch niet zo zijn dat ik de eerste en voor een hele lange tijd ook de laatste ben. Dat is wel een beetje gek. Maar ik vind het wel, ja, het is net als, ik heb een keer een voorstelling gemaakt over dat ik de eerste vrouw op de maan wilde zijn. En ik heb zelfs, er was een project van een of andere Chinees die dat ook wilde, die kunstenaars mee wilde nemen naar de maan. Heb ik me ook echt ingeschreven. Ik heb nooit meer iets gehoord. Maar ja, de kans om de eerste. Maar ik heb toen bij die eerste oudejaarsconferentie totaal niet benoemd. Uit zo'n soort angst. Van ja, als ik het dan verneuk, dan kunnen vrouwen het dus niet. Dan kan na mij voorlopig weer niemand. Nee. Ook een beetje hoogwaardig achteraf, maar zo voelde dat toen wel. Dus nergens benoemen, ik ben de eerste vrouw. En na die tweede dacht ik, als mensen dat zeiden, dacht ik, ja, inderdaad, dat heb ik gedaan. Wat goed voor mij. Ja. En je bent nu aan het try-outen. Ja. Maar hij is nog niet klaar. Want je zegt net, als op 28 december... Ja, het is nooit klaar. Geen enkele voorstelling is ooit in die zin klaar. Want een reguliere voorstelling blijf ik ook tot lang na de première veranderen. Het is een levend kunstwerk, zeg maar. Maar hij is wel klaar in de zin van dat als je zegt try-out, dat ik denk, ja, maar hij mag al wel een voorstelling heten. Dat heb ik meestal niet in dit stadium. Dat is nu wel sneller dan anders. Nou, dan noemen we het een voorstelling. Ja, nee, voor mezelf is dat een hele stap. Hoe werk je aan zo'n voorstelling? Want je leest de krant, je volgt het nieuws en dan zit je met een opschrijfboekje aan de ontbijttafel. Nou, ja, dat doe ik zeker. Maar het begint eigenlijk met heel vroeg in het jaar, of soms zelfs al in het voorgaande jaar, dat je een soort van antenne uit hebt van wat is hieronder nou eigenlijk aan de hand? En dus daarvan, niet de baan van de dag, maar de ontwikkelingen. Ja, en dan, daarom is zo'n voorstelling ook, kijk, die verandert in de kleine dingen tot het laatst, maar de diepere actualiteit, die is helaas meestal al 3 jaar of 5 jaar gaande. En die duurt ook nog wel even. En daar ga ik dan veel over lezen. Weet je, ik heb een verhaal over Odysseus in de voorstelling. En nee, ik heb dus geen gymnasium, zoals je begrijpt. Dus dan ga ik al die dingen dat kon er niet meer bijgestapeld. Nee, daar trapte ze niet meer in. Maar dan vind ik het heel leuk om dan, weet je, want dan probeer ik eerst zo'n beetje hele serieuze Odyssea te lezen. En uiteindelijk denk ik, weet je wat, de graphic novel is ook leuk. Maar tot ik die verhalen dan echt ken, nou, dan kan ik er iets van gaan maken. En ik had, denk tweede week van januari stonden al die Groningers in de rij voor de gemeentehuizen voor een subsidie waar ze recht op hadden. Maar het principe was wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat vond ik zo ziek dat ik toen het heb verplaatst van de Lamar naar Stad Schouwburg Groningen. Waar de Lamar heel fideel op reageerde, gelukkig. Mooi zo. En dacht, ik kan niet vanuit de Randstad gaan zeggen hoe erg dat is. Dan moet je daar gaan staan. En ik kan ook niet daarover praten als ik niet alles ervan af weet. Dus ik heb heel veel gelezen over de gaswinning. Kan je heel de geschiedenis van de Groninger gaswinning nu vertellen? Terwijl er zitten misschien uiteindelijk 8 regels over in de voorstelling. Maar je moet het dan wel allemaal weten. Dat vind ik dan leuk. Ja, of vind je het veilig? Ja, ook zeker ook veilig. Het is denk ik ook een ontzettend vrouwending om te denken, ik moet maximaal voorbereid zijn. Er mogen geen foutjes insluipen. Nee, zoals al mijn blaadjes hiervoor. Ja, ja, toch? Dat is volgens mij, dat zullen we nog wel een paar eeuwen doen, denk ik. Veiligheid, ja. Als je zo intensief met het nieuws bezig bent, doet dat dan iets met je? Ja, ik slaap niet goed. Van de zorgen? Ja, van volgens mij is het tweeledig. Het is en van het aanstaan. Want normaal, ik ben altijd wel nieuwsjunk. Maar wat Max Verstappen heeft gedaan, sla ik normaal over. Want het interesseert me niet zo heel veel. Maar nu kan het toch belangrijk zijn dat ik even weet wat er is gebeurd. Dus nu volg ik ook een soort odyssee. Ja, ja, Max de odyssee. Maar nu moet ik alles volgen. En los van de oudejaars heb ik van nature wel een obsessie met oorlog en dreigend fascisme al van jongs af aan. Nou, dan kan je je lol niet op nu. Nee joh, maar dat is het enige. Als je het hebt over alleen zijn, ik ben altijd al bang hiervoor. Het goede nieuws is dat ik nu niet meer alleen ben. Maar het slechte nieuws is dat iedereen nu dus bang is. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat alleen maar angstiger maakt. Want dan is het misschien ook wel terecht dat je bang bent. Ja, maar het was natuurlijk altijd al terecht. Laatst vroeg iemand, maak jij je vaak zorgen? Toen dacht ik, ja, iedereen die goed bij zijn hoofd is, maakt zich toch vaak zorgen? Nou ja, je hebt ook mensen die naar school fietsen als ze iets niet geleerd hebben en het dan kunnen blokken. Ja, dat is waar. Ja, maar dan maakte ik me toch wel zorgen, geloof ik. Maar dan over andere dingen. Maar je kan er wel grappen over maken. Juist. Want dat is het gekke. Hoe? Nou ja, het werd nog nooit zo donker west. Maar ik heb nog nooit zoveel grappen gemaakt en er is nog nooit zo hard gelachen in mijn zaal als nu. Omdat het zo, op de een of andere manier, dat zal ook wel dat ventiel zijn, maar het is ook zo lekker. Het is ook hoe erger het is, hoe lekkerder het is om er grappen over te maken. Maar er is toch ook zoiets als het te erg is of te vers, dan gaat dat nog niet. Nee, maar dat heeft volgens mij vaak te maken met waar de grap over gaat. Of over wie eigenlijk. Een grap over het slachtoffer is nooit leuk. En een grap over de dader of de situatie die het heeft mogelijk gemaakt is vaak wel leuk, ook al vroeg. Maar mensen maken vaak de fout om te denken dat het grappig is om over een slachtoffer een grap te maken. Maar dat is eigenlijk nooit leuk, want die is al het slachtoffer. En het is vaak juist de status kapot maken, daar zit de lol. Ja. En als je zoveel zorgen maakt om de wereld, geef je dat ook mee aan het publiek? Nou, ik kreeg na mijn eerste try-out kreeg ik een DM via Instagram. Dat was heel lief. Ja, allemaal gelijk was. Weet je, dat is altijd heel fijn als je voelt van er komt veel reactie en het is leuk en mensen snappen het. Maar één meisje zei, ja, ik ben genoten en bla bla bla. Maar ik zou wel iets meer hoop willen. En toen dacht ik, was mijn primaire reactie, ja, ik ook. Want toen dacht ik, ja, de brei. Zo werkt het natuurlijk niet, want het is ook mijn, zeker bij een oudejaars, het in ieder geval, ik moet in ieder geval de moeite doen om het te kijken waar het zit. Want wat is het dan waardoor ik, bedoel, ik kom hier echt goed gemutst aan. Ik voel me gelukkig. Ja, waarom lig je niet huilend in je bed? Precies. Dus kennelijk is er iets, kennelijk heb ik ook hoop. Of kennelijk heb ik het ergens vandaan gehaald. Dus toen ben ik daar goed over na gaan denken. En heb ik daar een draai aan gegeven in de voorstelling. Dus nu maak ik wel eerst iedereen helemaal kapot. Iedereen huilend in zijn bed. Iedereen huilend in zijn bed. Maar daarna. Nou ja. Ik zeg niet dat het goed komt. Het komt namelijk niet goed. Maar we zullen het goed moeten gaan maken. En daaronder zit eigenlijk een soort woede. En dat is een soort woede, weet je, waar ik al mijn halve leven bij een Streisand van geniet. Van God, weet je wel. Nothing is impossible. Daar zit het. En als je die woorden dan hebt gevonden, maar woorden om de wereld te begrijpen, helpt het jezelf dan ook? Ja, ontzettend. Dus als je je zorgen maakt, dan kan je tegen jezelf zeggen. Ja. Wat zeg je dan tegen jezelf nu? Nou, nu ben ik mezelf ook een klein beetje aan het verdoven. Omdat toeren is ook gewoon drugs. Is ook gewoon 4 avonden in de week. Een shot adrenaline. En wat voor hormonen daar verder niet fantastisch bij zijn. En ik heb gewoon nut tot en met 31 december. Dus hoe ik me echt voel, moet je me op 3 januari maar eens vragen. Want dat weet ik nu niet. Ik ben nu gewoon in die tunnel daar naartoe aan het werken. Dus dat is een enorme. Dat geeft mij heel veel rust en richting. Ja, maar dat ontslaat je dus ook wel van... nou ja, kijk hoe het met jezelf is. En een beetje voor jezelf zorgen. Ja, nee, dat... Ik zorg dan wel goed voor mezelf. Maar in de zin van, alles moet in vorm zijn en mijn stem moet het doen. En, de uitwendige mens. En inwendig in zoverre... het is niet helemaal waar. Het is ook te dramatiseren. Want ik bedoel, ik heb het ook nodig om alleen te zijn en om met mijn kinderen te zijn. En dat is allemaal ook heel erg voor mezelf zorgen. Maar het is misschien ook, kijk, dat hele meditatieve, zen-achtige naar binnen kijken. Daar ben ik nooit zo heel enthousiast over geweest. Omdat er moet gewoon iets gebeuren. Er moet iets gedaan worden. En dan moet je wel heel goed... Daar komt heel veel reflectie gaat eraan vooraf. En daar ben ik wel eens geneigd om mijn emoties in te vergeten. Om heel erg cognitief erin te zijn. Oké, dus dat moet ik dan doen. Maar verder denk ik, ja, we kunnen wel heel erg gaan voelen hoe het voelt. Maar dat is ook een beetje... Weet je wel, terwijl... Oekraïnse vrouwen verkracht worden door Russische soldaten... Het is wel decadent om te gaan navelstaan. Nou ja, niet alleen decadent, maar ook gewoon niet zinnig. Jij steekt liever je handen uit de mouwen. Ja. Dat heb je ook gedaan, toch? In zoverre. Je doet natuurlijk nooit genoeg. Maar je hebt Oekraïense mensen in huis genomen. Ja. En dan nog denk je, dit is niet genoeg. Nee. Maar wat? Nee, nou ja, ik vind wel dat we dat goed hebben gedaan of zo, maar... Nee, ja, god. Eigenlijk moet jij de wereld redden. Ja. Nee, nou ja, en jij ook. Femke van der Laan. Nee, ja. Nou, het is heel, heel frustrerend dat je heel vaak, weet je wel, als je met mensen praat, bedoel, er zijn nou twee microfoons bij, maar anders hadden wij misschien ook zo'n gesprek, dat je denkt, ja, maar wij weten allebei eigenlijk wat nodig is, toch? Nu. Ja. Maar hoe kan het dan dat wij zo weinig invloed hebben dat het ook gebeurt? En het is niet dat wij de enige twee zijn die het weten. Er zijn heel veel mensen die weten wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. En... Dus individuen hebben te weinig macht om daar iets aan te doen? Ja, en als ik dus echt mijn money where my mouth is zou zetten... dan zou je nog veel meer... Weet je wel, de mensen die echt iets in gang hebben gezet, een Havel of een Mandela of wat dan ook, ja, die hebben gezorgd dat één idee in het hoofd van heel veel mensen kwam en daarmee de wereld veranderde. Ja, dat doe ik niet. Nou, als jij straks een idee in onze hoofden plant op Oudjaarsavond, heb je dan ergens de hoop dat er iets verandert? Ja, maar daarin ben ik dan ook een cynische hond. Dan heb ik nog meer het idee dat dingen kan veranderen... doordat politici tegenwoordig zo bezig zijn met beeldvorming... dat als zo'n idee van mij, als daar veel over gepraat wordt... en online, dat is over, dan pas valt het kwartje. Niet door een soort mooi poëtische droom... maar gewoon omdat ze zien, oh, dit werkt. Nou, toch ga ik naar die mooie poëtische droom luisteren... Dankjewel, Claudia. Heel graag gedaan. Het boek van Sistas ligt nu in de winkel. En zoals gezegd, we mogen het geen try-out noemen... maar de voorstellingen van de Oudejaarsconferentie... daar is Claudia nu mee bezig. Woensdag en donderdag bijvoorbeeld in Middelburg. Dit was Nooit meer slapen. Elke aflevering van ons programma is ook terug te luisteren als podcast. Hierna is de beurt aan Misha. En morgen ga ik in gesprek met Joep van het Hek... over zijn theatertour De Laatste Ronde... en over zijn nieuwste columnbundel De Leugen Dicteert. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.